Секлетина вишкрібала із засіка остачу борошенця, збираючись вчинити діжу, щоб спекти у останнє з минулогорічного припасу хліб. Ганка, низько схилившись, над основою вишивала чоловічу сорочку, а Кузьма, натрудившись за день у лісі, добуваючи дерева на нову хату, солодко спав на скрипучому сосновому полу. За вікном шуміла гроза, рясний дощ безперестанку хльоскав по шипках, гриміло і блискало, зрештою непогодиця вщухла, пересердилася. Стихли говни землі і неба, природа затаємничено причаїлася, і в цей час загоркотіли за тином колеса, почулося відчайне іржання коней. Начіпірник вапом відклав пильну свою роботу набік, виглянув, напружуючи зір за двері. Ридван здивувався. «Хто там?» У відповідь лише фиркнули коні, ніхто людським голосом не озвався. Начіпір нагукав Кузьму, удвох уже прибрьохалися до Ридвана. Парубок виплутав коні з упряжі і вп'явся очима в навкружну темінь. «Люди добрі, поможіть!» Надсадно надривався чийсь відчайдушний голос. Кузьма, не вагаючись, плигнув у Ридван, поїхав. А невдовзі завів у прихаток, де стояли свого часу вівці діда Петра, трьох мокрих людей у багнюці з ніг до голови. Ганка занесла сліпака, люди чи чорти, крий Боже, не при хаті згадуючи, перехрестилася, приснула з осміху, вискочила за двері. Начіпір і Кузьма допомагали роздягатися прибульцям до голого тіла. Милися у дерев'яних, видовбаних колись із старої груші ночувах. Фиркали всі троє, мов лошата біля водопою, не перемовлялися ані словом. «Це ж у яку вони яму втрапили?» – спитав Начіпір сина. «Хіба не знаєте? Оту, що вчора викопали, щоб Телемона старого поховати, батька Семена Пупа. Козацькі воли прагнув чоловік, та тільки і витупкав дозволу в івангородського сотника поховати батька у власному обійсті. Сам для себе Телемон яму копати почав, бо з нього кінчали вже, а поховати не встигли, гроза. Глибоку яму викопали, та тільки в такому місці, що і після смерті водою обливатиметься, як за життя потом, на низині. А у нього все на низині. Цілий вік доверху пнувся, але вище ями не злетів. Переодягнених у суху селянську зодяганку гостей завели в хату. Ганка на загад матері внесла з льоху глечик молока, а з комори черству поляницю їли мовчки. Двоє повагом, з почуттям власної гідності, гідливо позираючи на кучера, який голосно плямкав, поспішав, неначе боявся, що його обділять. Скінчивши трапезувати, старший по віку спитав: «Куди ми втрапили? Що ви за люди?» Відповів Нечіпір: «Втрапили ви до чумаків, а прозиваємося ми турами. Хата отця, де ви зараз негоду пережидаєте, покійного Петра Тура, батьківщина. Да, помер старий. Пожив би ще, аби на загад полковника Божича не отбили йому печінки. Ви от», пнув пальцем полковника, «в одежі покійно сидите, то маєте знати, який це велет був». Серед ночі випогодилось. Темно-голубий намет неба в багатьох місцях попроколювали золоті цвяшки зірок, кучер у кузьминих штанях і сорочці годував коней. Наймолодший тур допомагав йому. Зненацька кучер розреготався. «Ти чого?» – здивувався Кузьма. «Ха-ха! Як ти тільки з ями нас витягав!» Усміхнувся і Кузьма. Побачивши у ямах людей по саму шию в багнюці і притямкувавши, що голими руками їх не витягнеш, Кузьма привіз мотузка, яким притягають рубля до мажари, коли перевозять снопи, кинув потопаючим один кінець і звелів прив'язатися, а другий кінець прив'язав до Ридвана. І коли все було готове, в'йокнув на коней: «Помагайте руками, а то перерву вас навпіл!» Крикнув і хльоснув коней батіжком. Коні непризвичайні, щоб їх підганяли, рвонули так, що Кузьма ледве зупинив. Полковник Божич і його син кілька сажнів просунулися плазом по багнюці. Перестань реготати, а краще скажи, хто вони, твої пани? Тю, порожній міх. Наставляй вуха, насипатиму. То, щоб ти тільки знав, полковник Божич і синок його. Гайдамаків боїться, страх. Що ти кажеш? Удавно здивувався Кузьма. А в наших лісах гайдамаки якраз з'явилися. Не дай Бог, коли дізнаються, що тут зараз полковник Божич. Повбивають усіх трьох, і тебе не помилують. прислухався. «О, чуєш пугу кричать? Боже ж мій, що робити?» – повірив вигадці кучер. «Тікати чим скоріш?» Настрашений чоловік, йому також здалося, що і він чув оте сатанинське пугу. Вбіг у хату, похапцем почав перевдягатися. «Пане полковнику, гайдамаки!» – крикнув і подався з хати. Божичі заметушилися, скидали суху простору селянську одіж і натягали мокру панську. «Хоч таким робом, – думав Кузьма, – відомщу полковникові. Мокра одежа вночі буде іще холодною». Звістка, що в Турів гостював сам полковник Божич, облетіла все село. На ранок люди завітали до Нечипора і почали вмовляти немічного чоловіка, щоб той поїхав до полковника і попросив передати гетьману супліку на графа Гендрикова, який спалив бране поле, аби граф відшкодував людям збитки. «Не дужиться мені», – віднікувався Нечипір, – «щоб не захорувати, край Боже, в дорозі, дужчого когось послати треба». «Окрім тебе, Нечипоре, нікого. Достукуйся правди». «Правди?» – похитав головою Нечипір. «Ось вона, правда!» Показав на попелище, де стояла його хата. «Та ще там!» – кивнув головою в той бік, де розкинулося просторе бронепільське кладовище. Одначе люди так щиро просили Нечипора, що відмовити їм він не міг. «А може з того щось і вийде?» – думалося чоловікові. І він, не дочекавшись повернення Данила Щумачки, виїхав у Ніжин. Все-таки жива людина завжди надіється, хоч і як тяжко їй живеться на краще. Провела секлетина чоловіка в дорогу, цілий день ходила по подвір'ю, мов неприкаяна, пізно лягла на печі спати, але заснути довго не могла. Опівночі почула стукіт у віконну раму, накинула на плечі хустку, стала на порозі. «Данило, господи!» Припала до плеча синового, заплакала. «Чого ви, мамо? Чи, може, трапилося щось лихе? Де батько? Де брат і сестра? Живі, здорові, сину. Кузьма на полі там і буде, поки роботу не скінчить. Анка з батьком поїхали. То нічого ж лихого не трапилося. Ви ніби не раді мені. Та Бог з тобою, от тільки. Полячок один приїжджав до нас. Яником назвався. Про тебе розпитував, а потім з Кузьмою гомонів довго. І після тої зустрічі з Яником наш Кузьма як у воду вмочений став. Усе допитується, коли ти повернешся з Чумачки. Яника ти ніякого не знаєш». «Не пригадую», – длубався в пам'яті Данило. «А Кузьма нічого не казав, навіщо я тому Яникові знадобився?» «Нічого. Казав, правда, що привіта від Грасима не баби привозив. Знаєш ти Грасима?» «Знаю, у Криму біля Соляних озер зустрічалися. Гарний чоловік, душевний. Не забув, як я врятував його від наглої смерті. Такий-то мама здоровила, що задок мажі сіллю навантажено і з місця на місце переставляв. Подібний, мабуть, до тебе. Дай Боже тобі здоров'я і щастя. Привіт, це добре, але чому ж після розмови з полячком тим так зажурився Кузьма? Питала, не сказав. Тобі-то вже, напевне, скаже. То, може, я до нього поїду? Де він може бути? Не знайдеш ти його, може, в лісі, може, і на вечорниці гайнув куди. Казав, через ніч буде. Як не вранці, то опівдні, напевне, лягай спати». Опівдні в браному полі заволували собаки. То в село приїхали гусари на чолі з секунд-майором Кульнівим, коли дізналися, що чумаки повернулися з Дону, шукали Матвія, аби вхопити нещасного і розправитися з ним по-своєму. Поспішили до Марії. Вона сиділа в хаті і невтішно плакала. Паровиці Матвієвої в обійсті не видно було. «Де твій чоловік?» – приступив з розпитинами Кульнів. «Нема вже його! Сама чекала його голуба сизого, на Дону пограбовано, а самого вбито, о горе мені!» Із самого серця нагорьованого сотала гіркі слова, плакала і приказувала так щиро, що важко було їй не повірити. А секунд-майор не повірив, хоч і сказав: «Туди йому й дорога! Щастя його, що так сталося, коли це правда!» Поспіхом залишив подвір'я, легко кинув пружнє своє тіло в сідло. «За мною! До чумака Якова Момота, той то вже не збреше!» Вісьмова паровицями, як і в Момоти, з наймитом заїхали в обійстя. Випрягли волів, загнали в обору. Навіть не глянувши на наймита, Яків поспішив у хату, де вже поралася біля печі його дружина. «Їсти я зараз не буду, скоріше спати стелись, стомився». «То, може, наймитові винести. Він-то, напевне, їстиме. А то так їстиме. Коли не дай, скільки не дай. І куди вони ті харчі пхають? Здається, з живота кіт наплакав, аж жируть, як з переляку. Прокинувся Яків Момот майже опівдні. Одарка розповіла чоловікові про пожежу в селі, про церкву і про смерть Попадії в Лампії. Наймити як? Слухаються тебе? Та не дуже. Один утік, а другий у шинок зазирати почав. Утік? Другого знайдемо. Гроші Семен Пуп віддав? Де там? Злидота така. І нащо ти йому позичав? Розмову подружжя Момотів утяв секунд майор Кульнів. Зненацька, вирішши за тином, крикнув, не злазячи з коня. Матвій Рослий з тобою на дін їздив по рибу? Не зо мною, а з нами. А чого це вам цікаво? Його вбито на Дону? Кого? Здивувався Момот. Та Матвія ж, Рослого. Вбито? Спитав, а сам розмірковував, яким чином скоріше позбавитися цих напосідливих розпитувальників, притямкувавши, що тут щось воно не так. Та я тебе питаю, а ти відповідай. Яків Момот не звик, щоб із ним розмовляли таким тоном, насторожився. Ну, Марія, он голосить убито, каже, і пограбовано, ну. Яків Момот невжат розгнівався. Ти чого нукаєш, заприг? Та я полковнику Божичу поскаржуся. Приходить і серед білого дня, ну, вбито, ну, пограбовано. То до чого ж я тут? Не я вбивав і не я грабував. Іди он, до Данила Тура. Він отаманував, той краще знає, або до попа, то його допитуйся. А мене не руш. Кричав так, що з собачої будки повискакували люті вовкодави. На захист господаря рвалися з ланцюга, готові шматувати непроханих гостей. Свиня годована! Вилаявся секунд майор. Невизначена відповідь Якова Момота, вбито чи не вбито Матвія, насторожила Кульнєва, і він вирішив заїхати ще й до священника. Отець Танасій, повернувшись із Чумачки, вельми здивувався, побачивши, що ворота на його стук замість дружини відчинила Варка. Сама загнала волів у стайню і наклала в ясла сіна. У хаті вже розповіла про Євлампію, яка її спіткала доля та де сердечно поховано. Наступного дня під обід Варка знову завітала до отця Танасія. Може, допомога її потрібна? Хто ж доглядав усе сіє? Показав на хлівець, де спокійно рохкало сите порося. А чого ж і не допомогти? Мливо опустила очі. Добра була до мене Попадя Євлампія, царство їй небесне. Спасибі тобі, Варцюню. Бог не забуде доброти твоєї, всміхнувся. А Гурій? Не перечив. Поїхав графиню Аспазію зустрічать. Вона все-таки сильнішою виявилася від полковника Дарагана, хоч і родича гетьманового. І потім, чого це Гурій має цопкати мною? У нього своя дорога, у мене своя.